ให้พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี้มันเมื่อมันยังมีกิเลสรบกวนอยู่มันก็อ้วกแวกถ้าละกิเลสได้เท่าใดมันก็สงบลงไปได้เท่านั้นดังนั้นต้องให้เห็นความสำคัญของการละกิเลสคนเรานั่นน่ะจะเป็นสุขก็เพราะฝึกฝนใจให้ดีจะเป็นทุกข์ก็เพราะไม่ฝึกฝนใจปล่อยให้กิเลสมันครอบงำเอาเราจะไปหาความสุขความทุกข์ที่อื่นมันไม่พบหรอกอย่าไปสงสัยเราอยากรู้จักทุกข์ดูที่ใจนั้นอยากรู้จักความสุขก็ดูที่ใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งในทุกข์ในสุขนั่นแหละถ้าใจกดแก่งอยู่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันน่ะมันไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกซ้ำเป็นไรเมื่อใจมันกดแก่งอยู่สิ่งนี้เป็นโทษมันก็ไม่รู้นั่นสิ่งนี้เป็นคุณมันก็ไม่รู้อันนี้แหละสาเหตุที่ไอ้คนเราทำความชั่วอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะความไม่รู้นี่เองนะที่ไม่รู้เพราะไม่ฝึกใจให้สงบระงับปล่อยให้ตัณหามันครอบงำเอาความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วมันมีอวิชชากำกับด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นะทั้งอยากทั้งไม่รู้อย่างนี้นะมันถึงได้ทำชั่วลงไปไม่รู้ว่าความอยากได้อันนี้อยากทำอันนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันไม่รู้อย่างนี้นะมันถึงได้ทำลงไปจึงได้ทำชั่วไปดังนั้นเรามาฝึกจิตนี่ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นตามแนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนำไว้ความรู้ความฉลาดย่อมเกิดขึ้นได้สามทางทางหนึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนการท่องการจำการฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายทางที่สองเกิดจากการดำริตรีตองคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังได้จดจำเอามาแล้วไว้ในใจของตนเพียงได้จำได้เฉยๆถ้าไม่น้อมสติเข้าไปตรีตรองพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะรู้แนวทางปฏิบัติได้เมื่อเราน้อมเข้าไปทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาไอ้ธรรมะข้อนี้มีความหมายอย่างนี้คือมีความหมายในทางปฏิบัติน่ะอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังมันยังเมตตาอย่างนี้นะความหมายก็ว่าปรารถนาจะให้เป็นสุขนี่ทีนี้มันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าไอ้จิตใจของตนนี่นะตนปรารถนาให้คนและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันหรือไม่หรือว่าตนปรารถนาให้ตั้งแต่บุคคลที่เป็นมิตรเป็นญาติของตนดีต่อตนเท่านั้นมีความสุขถ้าคนใดไม่ทำดีไม่พูดดีต่อตนแสดงเป็นศัตรูตนอย่างนี้ก็ปรารถนาอยากจะให้มันชิบหายวายวอดลงไปความคิดมีอย่างนี้หรือเปล่าถ้าความคิดเป็นไปอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาในพระพุทธศาสนาเมตตาในพุทธศาสนานี่เป็นอัปปมัญญาทั่วไปแก่บุคคลไม่จำกัด พศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดชาติศาสนาไม่ว่าคนดีคนชั่วปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันหมดเลยทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งสัตว์เดรัจฉานที่มีพิษไม่มีพิษที่ดุร้ายไม่ดุร้ายก็ตามนี่ต้องวางใจให้เสมอในสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้คือมีความปรารถนาที่จะให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขทั่วหน้ากันเนี่ยอย่างนี้นะคำว่าเมตตานะมันมีความหมายอย่างนี้แนวทางปฏิบัติแล้วเมื่อเรารู้ความหมายนี้เราเจริญเมตตานั่งภาวนาสมาธิเราก็นึกคิดตำหนิตรีตองไปอย่างนี้อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักความมุ่งหมายของธรรมะแต่ละข้อที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจกรุณาความสงสารใช่นี่สงสารยังไงบะนี่นั่นแหละมันมีความหมายอ่ะก็เมื่อเห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเช่นนี้เราก็คิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนั้นไปไอ้เท่าที่เราจะช่วยได้ตามสติกำลังความสามารถเห็นคนเจ็บอยู่หรือเห็นคนถึงความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็เบือนหน้าหนีไปเสียไม่เหลียวแลไม่ช่วยเหลืออันนี้ท่านเรียกว่าคนใจดำคนขาดกรุณาความสงสารเอ็นดูในฐานะเป็นสัตว์โลกร่วมกันคือเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันธรรมดาผู้มีจิตใจประกอบไปด้วยกรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วเมื่อเห็นเพื่อนผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากถึงความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เราอดไม่ได้จะเบือนหน้าหนีไม่ได้แต่พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็นึกถึงกรรมถึงเวรของเขาที่เขาทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาใครก็ช่วยไม่ได้เมื่อนึกถึงกรรมเวรของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วก็วางจิตเป็นอุเบกขาลงนี่ท่านเรียกว่าวางเฉยลงไปไม่ต้องเสียใจไม่ดีใจการเจริญพรหมวิหารน่ะต้องมีอุเบกขาเป็นที่สุดนะส่วนมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีนี่คนผู้ที่มีกิเลสชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นแล้วพอเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีมีคนยกย่องนับถือมีอัตติเลกลาภมากคิดอิจฉาในใจแล้วอิจฉาอยากจะกดอยากจะข่มเขาลงให้ยกตนขึ้นให้เป็นผู้ดีมีผู้มียกย่องสรรเสริญเยินยอเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ขาดมุทิตาความพอยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมันก็เกิดความอิจฉาพยาบาทขึ้นมาหรือเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาในบุคคลเหล่านั้นอันนี้มันก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเป็นอย่างนี้นะนี่แหละความหมายของธรรมะแต่ละข้อต้องเข้าใจในทางปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าจริตนิสัยของตนเคยเป็นมาอย่างนั้นเมื่อมาเรียนธรรมรู้ธรรมอย่างนี้แล้วเราก็ละนิสัยอย่างนั้นนะข่มใจละเข้าไปเรียกว่าเป็นกิเลสที่เราจะต้องละถ้าไม่ละแล้วก็จะเป็นคนดีไม่ได้เลยจะไปเข้าอยู่กับสังคมใดเขาก็รังเกียจสังคมที่เขาตั้งอยู่ในยุติธรรมเขาก็รังเกียจเนี่ยทางที่ดีเมื่อเห็นเขาทำดีเขาได้ดีกว่าเขาได้รับความยกย่องจากสังคมมากเลย เราปรารถนาอย่างนั้นก็ทำดีเข้าไปคนเราเนี่ยมันจะทำดีอย่างเดียวกันได้ทั้งหมดไม่ใช่หรอกมันก็ทำได้คนละอย่างกันผู้ใดมีความชำนิชำนาญอย่างไรก็พยายามทำการงานอันเกี่ยวแก่ความชำนิชำนาญของตนให้มันดีขึ้นให้คนทั้งหลายได้ยอมรับรู้ว่าผู้นี้ฉลาดงานอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อเห็นเขาฉลาดเกี่ยวกับงานการอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ยกย่องเข้าไปแล้วก็แสดงความพอยินดีด้วยไม่คิดอิจฉาริษยาอย่างนี้นะจึงเรียกว่าเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีก็พลอยยินดีไปด้วยไม่อิจฉาริษยานี่ความหมายของธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วมันก็เป็นไปเพื่อความสงบที่อยู่ด้วยกันหมู่มากก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ขัดแย้งกันในหน้าที่การงานเอาใครถนัดความรู้ในทางไหนมากก็ทำการงานอย่างนั้นตามความรู้ของตนให้มันเป็นไปแต่ผู้ใดไม่มีความรู้อะไรอย่างนี้ก็ยอมตนลงยกผู้ที่เขามีความรู้สูงกว่ายกยอเข้าไปอาศัยภาวนาตัวให้เขาแนะนำไม่ถือตัวว่าตนก็คนคนหนึ่งละไม่ยอมให้ใครสอนไปถือเมาแต่ถือตัวอยู่นั้นก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนเราน่ะเมื่อตนไม่รู้ไม่ฉลาดอะไรเขารู้กว่าตนอย่างนี้เราก็ต้องยอมลงให้เขาสอนแม้เราจะมีอายุมากกว่าเขาก็ตามจะมีคุณวุฒิอื่นอย่างอื่นนั้นสูงกว่าก็ช่างเราก็ยอมวางลงไปวางตนลงไปเมื่อผู้ใดทำได้อย่างนี้มันก็ได้ความรู้เพิ่มเติมที่ความรู้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในตัวของบุคคลอื่นเรายอมพูดง่ายๆว่าเรายอมเป็นศิษย์ของเขาแล้วเขาก็ถ่ายทอดความรู้นั้นให้เราเขาก็ฝึกเราให้รู้ให้ฉลาดในการงานอันนั้นเราก็ได้ความรู้ขึ้นมามันก็ไม่เสียหายอะไรอ่ะมีแต่ดีขึ้นอย่างนี้นะแล้วคนอื่นเห็นเรามีความสามารถทำได้อย่างนั้นนะเขาก็ยกย่องเหมือนกันนะทีแรกนี่มันก็ธรรมดาเนี่ยเมื่อตนยังไม่มีความรู้ก็ถูกคนอื่นดูถูกดูหมิ่นเอาบ้างตำหนิตีเตียนเอาบ้างก็อดเอาทนเอาก็ทำยังไงตนมันไม่มีความรู้นี่ก็ยอมให้เพื่อนว่าแล้วไอ้เพื่อนว่าอย่างนั้นนะแสดงว่าเพื่อนเตือนนะเตือนตนให้รู้สึกตัวว่าตนนั้นมันมีความรู้อะไรทำอะไรก็ไม่เป็นอย่างนี้นะอย่าไปถือว่าเพื่อนตำหนิตีเตียนเหยียดหยามดูหมิ่นตนแต่ผู้ใดไปถืออย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความรู้ความฉลาดสักทีอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยแถมก็ยังเกิดการทะเลาะวิวาทอะไรต่ออะไรกันไปกลายเป็นคนไม่ดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยมัวแต่ถือเนื้อถือตัวในทางที่ผิดอยู่นั่นเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญให้เข้าใจถ้าถือตัวในทางที่ถูกนั้นมันดีเช่นอย่างว่าเราไม่ยอมทำความชั่วแหละถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้นะเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องตั้งอธิษฐานใจลงไปว่าเราจะปฏิบัติตามธรรมวินัยครบถ้วนเว้นเสียแต่มันพังเผลอเท่านั้นเราจะไม่แกล้งล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเพราะวินัยนั้นเป็นรากแก้วของศาสนาพุทธศาสนาจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะบุคคลมาสำรวมวินัยไม่ล่วงละเมิดวินัยที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนี้เราอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้นะบวชเข ข้ามาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจดูพุทธบัญญัติต่างๆทรงห้ามไว้อย่างไรเรียนให้รู้เมื่อรู้แล้วเราก็สังวรระวังนะมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังไม่แกล้งล่วงไอ้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อตัวเองจึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีในโลกบรรดาคนผู้ดีทั้งหลายในโลกนี้เขาย่อมทำตามระเบียบของหมู่ของคณะไม่ว่าแต่ในพระธรรมวินัยนี้เลยแม้ในภายนอกผู้ที่เขาได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติมียศมีคนนับถือหรือหน้ามากๆลองฟังดูสิ เขาทำความดีเขามีความสามารถความฉลาดในหน้าที่การงานนั้นๆเขาทำให้จนปรากฏในคนหมู่มากได้เห็นยอมรับว่าผู้นี้มีความสามารถในหน้าที่อย่างนี้จริงๆเช่นนี้นะคนส่วนใหญ่เขาก็ยกย่องขึ้นอย่างนี้แหละอย่างเช่นยกตัวอย่างในบรรดาพระราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์อย่างนี้นะในปัจจุบันนี้พระราชโอรสพระราชธิดาก็มีความสามารถในหน้าที่การงานเรียนรู้ในหน้าที่การงานเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจนได้คนทั้งหลายยอมรับว่าพระองค์ได้มีความรู้จริงการความรู้ของท่านนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้จริงๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเสด็จไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับมากมายกายกองยังมีคนบริจาคเงินทองเข้าของให้เยอะแยะเลยแทนพระราชบิดาพระราชมารดาได้เลยนี่แหละให้ขึ้นชื่อว่าความรู้ความฉลาดนี่นะรู้ฉลาดด้วยและทั้งใจดีด้วยทั้งมีความอดทนต่อความสรรเสริญและความนินทาของคนทั้งหลายได้อีกด้วยนี่คนเรามันจะดีได้นะมันต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะดีเองโดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ดีไปได้อย่างนี้ไม่ใช่นะดูสิผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าคนไทยคนต่างประเทศก็เบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่นั่นนะโดยเฉพาะคนต่างประเทศพวกนับถือลัทธิอื่นถือกันเป็นก๊กเป็นเหล่าวันดีคืนดีก็ยกพวกตีกันถ้าคนของก๊กนั้นเหล่านั้นไปทำผิดหน่อยหนึ่งไปกระทบกระทั่งกับคนอีกพวกหนึ่งอีกเข้านิดหน่อยเท่านั้นแทนที่จะทั้งสองฝ่ายมาประนีประนอมกันให้ยกเลิกกันไปไม่แล้วยกพวกมาตีกันเข้าไปจนล้มจนตายจนเจ็บจนปวดอย่างนี้มีอยู่ในศาสนาอื่นและที่อื่นนะให้นี่ยกให้ฟังว่าไอ้ความรู้ในลัทธิอื่นศาสนาอื่นมันไม่เป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหาพยาบาทอะไรเลยสำหรับในพุทธศาสนานี่นั่นแหละอย่างว่าครับพุทธองค์ทรงแสดงธรรมไว้ผู้ใดมาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วย่อมไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเลยมันจะอยู่ด้วยกันหมู่มากก็อยู่ได้สบายสบายผู้น้อยอย่างนี้ก็เคารพต่อผู้ใหญ่ก็ให้พึ่งเข้าใจเราบวชมานี่นะเราจะได้บวชเป็นพระเป็นเจ้ามานี่ก็เพราะสงฆ์สงฆ์เห็นดีเห็นชอบด้วยนั่นแหละสงฆ์ก็นับการบวชเนี่ยในประจันตประเทศในประเทศนอกจากอินเดียออกมานี่นะทรงอนุญาตให้สงฆ์จะ5 รูปขึ้นไป ทั้งส่วนมากไม่กำหนดมากเท่าไรก็ยิ่งดีไปนั่งห้อมล้อมเราผู้บวชอย่างนี้แหละคอยสังเกตว่าการบวชมันถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่าการบวชไม่ถูกต้องตรงไหนอันสงฆ์ที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็มีสิทธิ์ทักท้วงได้ตักเตือนได้ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การบวชนั้นน่ะเป็นไปโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วก็มีกรรมวาจาผู้ชำนาญในการสวดผู้มีพรรษานับแต่ห้าขึ้นไปสวดสมมุติให้เป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาตามพระวินัยนิยมกลัวว่าจะเป็นพระมาได้นะมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เคารพในสงฆ์เมื่อบวชเข้ามาแล้วนะเมื่อสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่าพระรูปนี้นะประพฤติไม่ดีล่วงธรรมล่วงวินัยอย่างนี้นะคุณต้องสำรวมระวังต่อไปอย่าไปล่วงอย่างนี้ถ้าเพื่อนตักเตือนอย่างนั้นเราก็ยอมรับยอมปฏิบัติตามด้วยดีไม่โกรธไม่ตอบโต้ไม่คัดค้านความเห็นของสงฆ์หมู่มากที่มีความเห็นตรงตามธรรมตามวินัยอย่างนี้นะอย่าไปลืมตัวกลัวว่าจะได้เป็นพระเป็นเจ้ามานะมันต้องมีกรรมวิธีมีอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชมีสงฆ์เป็นคณะเป็นสักขีพยานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้บวชเข้ามาใหม่นะอย่าไปตีตนเสมอกับพระผู้บวชมาก่อนให้ถือว่าเพื่อนเป็นอาจารย์ของเราโดยลำดับทีเดียว อุปสัมปดาอาจารย์อาจารย์ผู้ให้อุปสมบทนี่มันล้วนตั้งแต่คณะสงฆ์เท่านั้นแหละอันข้อนี้นะแล้วมีอีกสองรูปหนึ่งท่านเรียกว่ากรรมวาจาอาจารย์อาจารย์ผู้สวดเป็นผู้สวดให้สมมุติขึ้นถามความดีความชั่วของตัวเองว่าตนมีความบกพร่องไหมเช่นเป็นขี้ทูดคุดทั้งเป็นกลากเป็นเกลื่อนอย่างนี้นะมีนี่มีศีลติดตัวไหมได้เป็นโจรหัวไหมไหมอะไรพวกนี้นะนี่แหละกรรมวาจาอาจารย์ได้ถามไทยแล้วก็ตอบว่าถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีอย่างนี้แหละแต่ถ้าอันใดมันมีไม่ผิดเช่นบาตรจีวรมีแล้วไหมมีแล้วอย่างนี้นะกรรมวาจาอาจารย์ก็เป็นผู้ถามอย่างนี้ไอเราผู้บวชเข้ามาต้องยกท่านเหล่านี้เป็นอาจารย์อีกชั้นหนึ่งเรียกว่ากรรมวาจาอาจารย์ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วสงฆ์ทั้งหมดที่ไปนั่งคฑบาทนั้นจะว่าอุปสัมปดาอาจารย์อาจารย์ผู้เป็นสักขีพยานให้ในการบวชของเราว่าเราบวชจริงมีอุปัชฌาย์จริงมีอาจารย์จริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหมู่สงฆ์ทั้งหลายว่าผู้นี้ว่าคำขอบวชก็ถูกอักขระพยัญชนะไม่ผิดเพี้ยนอย่างนี้นะมันถึงได้เป็นพระเป็นเจ้ามาต้องคิดให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อพระอุปัชฌาย์ไม่อยู่เช่นพระกรรมวาจาอาจารย์หรืออุทเทศาอาจารย์อาจารย์ผู้ฝึกผู้สอนทำบวชสำเนียงในการขานนาคขออุปสมบทต่างๆพวกนี้นะก็ให้ถือเป็นอาจารย์รองจากอุปัชฌาย์ลงมาปวารณาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนได้เมื่อท่านแนะนำสั่งสอนอย่างใดเห็นเราทำผิดท่านตักเตือนอย่างนี้ก็ต้องเชื่อฟังต้องงดอย่าไปฝืนถ้าหากว่าไปฝืนไม่เคารพยำเกรง เช่นนั้นแล้วการบวชของผู้นั้นก็ไม่เจริญไปได้เต็มไปด้วยทิฏฐิมานะมีแต่กิเลสเต็มอยู่ในหัวใจมันจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยเจริญด้วยบุญด้วยกุศลไม่มีผู้ที่มีทิฏฐิมานะแข็งกระด้างกระเดื่องไม่เคารพต่อผู้มีอุปการะคุณแก่ตนก็ให้พึงเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะแม้ว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์สวดให้สมมุติที่แก่เราเป็นพระก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละพวกคณะสงฆ์ที่นั่งเป็นสักขีพยานก็ถือว่าเป็นอาจารย์ชั้นหนึ่งผู้ให้โอวาทผู้ฝึกสอนในสำเนียงหางเสียงในการว่าคำบวชผู้ฝึกสอนระเบียบการกราบการไหว้การบวชทำยังไงเนี่ยนี่ก็เป็นอุเทศอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ผู้ให้โอวาทหรือผู้สอนธรรมสอนวินัยให้อย่างนี้นะผู้แนะนำตักเตือนในทางที่ผิดทางที่ถูกให้ตนได้รู้ทางผิดทางถูกอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุเทศอาจารย์อาจารย์ผู้ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนเราต้องรู้เราต้องเคารพนอกจากอาจารย์เหล่านี้แล้วก็เรียกว่าผู้ที่ได้รับนิมนต์ไปนั่งหัดทำบาตรช่วยเป็นสักขีพยานให้ในการบวชของตนหมู่นี้ให้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยอย่าไปล่วงเกินอย่าไปประมาทอย่าไปตีตนเสมอนี่ต้องถ่อมตนเสมอไปให้เข้าใจว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วก็ดีผู้ที่กำลังจะบวชอยู่ก็ดีต้องให้เข้าใจในทางปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นหน้าที่ที่ของเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามต้องให้มีอยู่ในใจทั้งนั้นเลยนักบวชนี่นะถ้าเป็นนักบวชนี่หักขาดพรหมวิหารธรรมสี่ประการนี้แล้วมันนั่นแหละมันก็แสดงบทบาทแข็งกระด้างกล้าเดืองชอบเหยียดหยามดูหมิ่นผู้อื่นเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็เดือดร้อนใจนี่คอยกดเขาลงให้ต่ำกว่าต้นอย่าให้มันสูงขึ้นมาได้อันนี้เป็นกิเลสจัดอยู่ในจำพวกอุปกิเลสนะกิเลสที่ทำใจเศร้าหมองอุปกิเลส16อ่ะจิตสาริษยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้แล้วก็มานะความถือตัวว่าตนนั่นดีกว่าเขาตนนั่นมีความรู้สูงกว่าคนอื่นอย่างนี้นะปราศาตีตนเสมอยกตนเสมอคือถือตัวไอ้ตนนั่นน่ะมีคุณสมบัติน้อยกว่าเพื่อนมีความรู้ความฉลาดก็น้อยกว่าถ้าเป็นนักบวชกระตนก็เพิ่งบวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะแล้วยังไปยกตนตีตนเสมอกับผู้ที่เขาบวชมาก่อนและไม่แสดงอาการเคารพทางกายทางวาจาอะไรอย่างนี้ได้ชื่อว่ามันไม่ถูกทางเสียแล้วไม่เป็นธรรมผิดธรรมให้เข้าใจแต่ตีตนเสมอนะหมายความว่าเช่นอย่างวันนั่งอย่างนี้ก็นั่งเสมอกันเลยอย่างเงี้ยบางคนนั่งไขว่ห้างเอาขาขัดกันสั่นติดๆคุยกับผู้ที่เขามีอาวุโสสูงกว่าอย่างนี้ก็มีเลยนั่นไอ้อย่างนี้ไม่ถูกนะอย่าไปทำกันนะให้รู้ว่าใครเป็นอาจารย์ของเราในประเภทไหน อย่างที่แนะนำมานี่แหละเพราะว่าอุปสัมปราอาจารย์นี่หมายถึงอาจารย์ผู้ให้อุปสมบทรวมหมดเลยอันนี้นะก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์นั่นน่ะแต่ในทุกวันนี้เพื่อนให้จัดในพระทั้งอุปชาด้วยรวมเป็น10รูปเป็นสักขีพยานในการบวช ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นไอ้พวกที่อยู่นอกประเทศอินเดียออกมาอย่างนี้ทรงอนุญาตให้สงฆ์นับแต่ห้ารูปรวมทั้งอุปัชฌาย์ด้วยขึ้นไปบวชได้แต่มาทุกวันนี้คณะธรรมยุทธเราก็ถ้าหากว่ามันหาพระไม่ได้จริงๆห้ารูปก็ให้บวชได้เพราะประเทศไทยเราก็อยู่นอกประเทศอินเดียมาแล้วนี่แต่ถ้ามีพระพอหาได้อยู่ไม่ควรที่จะไปบวชห้าองค์เท่านั้นต้องนับแต่สิบองค์ขึ้นไปให้เข้าใจอย่างนี้มันการบวชนะไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆมันต้องมีระเบียบแบบแผนมีกิจลักษณะอันนี้อุเทศอาจารย์อาจารย์ผู้ให้ผู้ฝึกผู้ฝึกปรือในการบวชอย่างที่ว่ามาแล้วนะนี่ทบทวนอีกแล้วก็นอกจากนั้นก็ผู้แนะนำในทางธรรมทางวินัยทำอย่างนี้ผิดธรรมทำอย่างนี้ผิดวินัยอย่างนี้นะผู้ใดท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยท่านแนะนำตักเตือนให้เราได้รู้ธรรมรู้วินัยนั่นชื่อว่าอุเทศอาจารย์อาจารย์ผู้ให้โอวาทต้องให้เข้าใจอันเป็นบุคคลที่เราต้องเคารพนอบน้อมโดยกายวาจาใจไม่ล่วงเกินนี่กรรมวาจาอาจารย์อาจารย์ผู้สวดสมมุติให้เราเป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนานี่โดยมากนิยมสองรูปดังที่เราทำกันมานั่นแหละอุปัชฌายาจารย์คืออาจารย์ผู้นำกุลบุตรผู้จะบวชนั้นมาเข้ามูมาแจ้งต่อสงฆ์บอกว่าบุรุษคนนี้นะมีความประสงค์อยากจะบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานี่ขอให้สงฆ์พิจารณาดูสมควรจะบวชได้หรือไม่อย่างนี้นะแล้วเมื่อสงฆ์ทั้งหลายนิ่งอยู่ไม่มีใครคัดค้านในการบวชนั้นอย่างนี้ก็ดำเนินในการบวชไปได้เรื่อยๆจนจบแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์นี่ยังจะต้องดูแลสัตว์ทิ้งวิหาริกผู้ที่ตนนำเข้าหมู่สงฆ์บวชอย่างใกล้ชิดดูแลความประพฤติที่ไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยแนะนำตักเตือนให้ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยอย่างนี้อย่างที่แนะนำอยู่เดี๋ยวนี้แหละให้เข้าใจเมื่ออุปัชฌาย์อาจารย์ไม่อยู่ก็ตกเป็นหน้าที่อุเทศอาจารย์หรือว่ากรรมวาจาอาจารย์นี่นะเป็นผู้ทำหน้าที่แทนอุปัชฌาย์อาจารย์คือคอยดูแลความประพฤติของพระเนนผู้บวชเข้ามาใหม่นี่ก็เห็นว่าไม่ดีถ้ามันทำผิดวินัยยังไงก็ตักเตือนห้ามไม่ให้ทำแต่บางคนบางรูปบางนั่นก็เพื่อนห้ามไม่ทำยังคืนทำอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ไม่ได้นะไปคืนล่วงเกินคำตักเตือนของครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านรู้ทำรู้วินัยผู้ประพฤติต่อทำวินัยดีมาแล้วอย่างนี้เรายังไม่เชื่อไม่ทำตามในวินัยท่านให้ถือว่าเป็นผู้ว่ายากสอนยากร่วงคำร่วงวินัยไม่ยอมปฏิบัติตามคำดักเตือนของครูบาอาจารย์อย่างนี้ถ้าจะต้องเรียกผู้นั้นเข้ามามาตักเตือนเสียก่อนถ้าเตือนแล้วยังไม่ฟังก็จะประชุมสงฆ์เรียกเข้าไปในสงฆ์ไปสวดสมณุภาพตั้งกรรมวาจาอาจารย์สวดขึ้นเพื่อตักเตือนให้ผู้ทำความผิดนั้นได้รู้สึกตัวสวดจบไปลงไปข้างที่หนึ่งถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวแล้วยอมรับผิดขอยอมสำรวมระวังต่อไปสงฆ์ทั้งหลายก็ยอมรับแล้วก็เป็นอันว่าเลิกการสวด สมณุภาพอันนั้นแต่ถ้าสวดจบครั้งที่หนึ่งก็ยังนิ่งอยู่ไม่ยอมรับผิดอย่างนี้ก็สวดอีกครั้งที่สองจบลงก็ยังนิ่งอยู่ไม่ยอมรับออกมาไม่สารภาพผิดออกมาด้วยวาจาอย่างนี้พอกรรมวาจาการสวดจบตรงครั้งที่สามยังนิ่งเฉยอยู่อันนั้นท่านก็ปรับเป็นอาบัติสังฆาทิเศษหมายความว่าเป็นบุคคลว่ายากสอนยากสอนในประพฤติตามธรรมตามวินัยไม่ได้ก็ปรับอาบัติสังฆาทิเศษให้อยู่กรรมมันนี่นั่นแหละถ้าไม่ยอมทำตามอย่างนี้เพื่อนก็อเปหิออกไปจากหมู่ระเบียบมันพระวินัยนะมีอย่างนั้นนะแต่โทษไม่ถึงให้สึกก็ไม่สึกหรอกถ้าต้องอาบัติปาราชิกนั่นมันถึงมีสิทธิ์บังคับให้สึกได้หรือไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างนี้นะให้มึนเมาสอนก็ไม่ฟังไปติดของเสพติดงอมแงมเนี่ยอันนี้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ยอมให้สึกได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่ร่วงปาราชิกสี่แล้วก็ไม่ส่องเสพของเสพติดจนติดงอมแงมไม่ละได้อย่างความผิดนอกนั้นน่ะถ้าดื้อดึงอย่างนี้ก็ท่านก็ให้ขับไล่หนีเสียจากวัดแล้วแต่จะไปไหนตามพระวินัยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจไว้เราบวชเข้ามานะมีระเบียบนะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาไม่มีระเบียบบวชเข้ามาแล้วจะอยู่อะไรตามชอบใจของตัวเองไปไม่ยอมฟังคำตักเตือนของครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เข้าใจและจะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าเพื่อนขับไล่ออกจากหมู่คณะไปแล้วไปหาผู้อื่นยิ่งไล่เลยไม่เคารพนับถือใครแล้วตั้งแต่อุปัชฌาย์อาจารย์ของตนเนี่ยสอนอยู่แท้ๆยังไม่ทำตามอย่างนี้นะน่าจะไปอยู่กับสำนักอื่นที่อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยยากอยู่นั่นเนี่ยมันจะทำตามมันก็จะเลวร้ายไปเท่านั้นเองนะจะเอาดีไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจนะนี่ตักเตือนน่ะให้เข้าใจกันนี่แหละเราบวชเข้ามาหวังเอาบุญเอากุศลหวังตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาที่ท่านมีอุปการะคุณแก่เราท่านให้เข้าป้อนน้ำนมแต่อ้อนแต่ออกซักผ้าที่ตีผ้าเยี่ยวโอ้ยทั้งเต็มไปนอนอยู่ในท้องของมารดานั่นกับมารดาลำบากพอได้แล้วจะกินเผ็ดกินเค็มอะไรก็ไม่ได้กลัวลูกในท้องจะร้อนเอาจะไปไหนมาต้องระมัดระวังกลัวจะหกล้มกระทบกระเทือนลูกอยู่ในท้องในอย่างนี้นะต้องนึกถึงมารดาผู้ให้กำเนิดเราให้มากๆเมื่อมารดาเรารักใคร่เอ็นดูอย่างนั้นเราก็จึงได้คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วมาเลี้ยงกันอยู่แสนยากแสนลำบากกว่าจะเจริญวัยใหญ่โตมาได้บัดนี้ความมุ่งหมายของมารดาบิดานั้นก็เพื่อให้ลูกตนนั้นได้เป็นคนดีกับเขาได้สืบแทนตระกูลรักษาตระกูลไม่ให้เสื่อมก็จึงได้ให้อายุ6ขวบ7ขวบให้ศึกษาเรียนความรู้ในภาษาไทยในความรู้ในทางโลกในการทำมาหาเลี้ยงชีพให้รู้ให้เข้าใจเผื่อว่าเจริญวัยใหญ่โตมาก็จะได้มีความรู้ความฉลาดทำมาหาเลี้ยงชีพดำรงวงตระกูลให้เจริญต่อไปพ่อแม่หวังดีต่อลูกจะได้ขนขวายหาเงินหน้าทองมาส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเราเรียนเอ้ามีความรู้ในทางโลกเท่านั้นยังไม่พอเพราะมันยังกำจัดกิเลสอันชั่วร้ายบางอย่างไม่ได้เลยพ่อแม่ผู้หวังดีต่อลูกขปัดมาแนะนำให้ลูกได้มาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้นี่นะแล้วได้มามอบหมายให้อุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอน ให้เป็นคนดีคนดีนี่ลงดีมันผ่านขั้นตอนมาอย่างนี้พวกคนเราเนาะกว่าจะดีจะดีได้กว่าจะเป็นผู้ได้รับความยักยุกย่องสรรเสริญจากคนหมู่มากกว่าคนผู้นี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมได้นะมันต้องผ่านการฝึกตนมาโดยลำดับจนมาถึงขั้นอุดมเพศเป็นเพศภิกษุสามเณรขึ้นมาอย่างนี้แล้วยังสอนไม่ได้ยังกระด้างกระเดืองอยู่ประพฤติอะไรเอาตามใจชอบตัวเองอยู่อย่างนี้ผู้นั้นจะไม่มีทางนะมันจะดีได้ต่อไปนะจะบอกให้ทราบล่วงหน้าไว้เลยพอทั้งมาเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้มีเพศอันอุดมขั่วคฤหัสถ์ครองเรือนมีธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับกายวาจาใจอยู่ปานนี้ยังทำดีไม่ได้แล้วก็แม้นว่าศึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนก็เอาดีไม่ได้ถ้าไม่เชื่อลองสังเกตดูนะดูมันเอาดีไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดหวังดีตัวเองได้บวชเข้ามาแล้วนะให้มันงวดต่อทำต่อไปนายจริงๆต่อข้อวัดปฏิบัติจะไปเกียจคร้านสำรวมในพิภวินัยทุกสิกขาบทไปเลยอย่างนี้มันถึงจะเป็นคนดีได้แม้ว่าถ้าตนมีวาสนาน้อยอยู่ไม่ได้ในศาสนานี้ซึกออกไปก็จะต้องเป็นคนดีเพราะว่าอยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้รับการฝึกปรือจากอุปัชฌาย์อาจารย์ได้ฝึกตนตามธรรมตามวินัยมีกายวาจาใจอ่อนน้อมอ่อนโยนไม่กระด้างกระเดืองอย่างนี้นะเมื่อเป็นคฤหัสถ์เข้าไปมันก็มีนิสัยดีติดตัวไปเท่านั้นแหละนี่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติมียศเท่าไหร่ก็เข้าได้ไม่เก้อไม่เขินเพราะว่าตนได้ฝึกจัญญามารยาทมาแล้วคนที่ไม่ได้ฝึกตนอย่างว่านี่อันจะไปเข้าใกล้ผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฉลียวฉลาดผู้มีคุณความดียังไงนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยก็ละอายกระดาษถือว่าตนนี่เป็นผู้ต่ำต้อยไม่มีความรู้อะไรนี่ก็เลยเป็นคนป่าคนเถื่อนไปเรื่อยไปหากินอยู่ตามป่าตามดงไปอย่างนั้นเนี่ยจะไปสังคมกับคนผู้ดีในบ้านใหญ่เมืองใหญ่ไม่ได้เลยนี่ต้องคิดให้รู้ให้เข้าใจนะพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงๆเราสมควรทำตามแท้ๆเมื่อเราปฏิบัติตามได้ดีเราก็เป็นคนดีในโลกไม่เสียหายอะไรนี่ให้เข้าใจโดยเฉพาะมาฝึกจิตใจในให้สงบระงับให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสำคัญเนี่ยการสำรวมจิตนี่อย่าไปลืมอย่างที่แนะนำมาแล้วหมู่นั่นแหละเพราะนั้นเราความสำรวมนี่ต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสำรวมยังไงสำรวมไม่ให้ความโลภครอบงำไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรอันผิดธรรมผิดวินัยสำรวมจิตไม่ให้ความโกรธครอบงำเมื่อมีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอะไรกระทบกระทั่งมาก็อดกั้นทนทานห้ามจิตไม่ให้มันโกรธห้ามตนให้มันได้ไม่แสดงกิริยาความโกรธออกมาทางกายทางวาจานี่จึงเรียกว่าสำรวมใจเพราะว่าใจเป็นใหญ่กว่ากายกว่าวาจาเมื่อสำรวมใจให้ดีได้แล้วก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดีนี่ให้เข้าใจก่อนจะพูดอะไรกับใครที่ไหนก็ต้องคิดต้องกรองเสียก่อนเมื่อเห็นว่ามันไม่ผิดธรรมผิดศีลผิดวินัยแล้วก็จึงค่อยพูดถ้าเห็นว่ามันผิดแล้วก็อย่าพูดนี่เพราะฉะนั้นการสำรวมใจฝึกใจนี่จึงถือว่าเป็นความดีในพระพุทธศาสนาดังแสดงมา